أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنجي درس الثامن عشر مي درس فكك جرام نيت تي تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. درس بوتاي بي موغي توپ تي بي باسي تاي سونو درس بي من أهداف الدرس بوك نا تي جوبلو وايو ليسون تاي بي موي أن يقتدي المسلم بإمام الحنفاء عليه السلام. جلل بي تاي دينا جانغ كي لاسون تاي بي فور مانا روي تي امام الموحدين مو ابراهيم عليه السلام. تاي سونو درس تاي بوكنا تي لي تخ نيكاي جانغ موي اب جوليت فور مو مانا روي ci Ibrahim alayhi salam. Ñaarel moy bok na ci dars bi li tax tay ñukoy jël moy mu mëna léral julit bi xam anna tawhid la yuhsalu illa bil ikhlas. Tawhid kennal yalla kenn mënu ko am dudul kuy sellal. Kuy sellal rek mo mëna am tawhid. Kudul selal do am tawhid ba yowmal qiyamati. Waye do yem ci selal rek ngir yalla. Waye wal bara'atu min ash-shirki pour nga set wicc ci bokale yalla tabaarak wa ta'ala. Ñettel li tax ñuy jang darsu tay moy an yastadilla al-muslim ala ma'na la ilaha illa Allah bi qawlihi Ibrahim alayhi salam. Julit bi na mëna am ay tektal yu wir yo xamne daf koy leralal lan moy la ilaha illallah. Ñetti tomb yi mom mo tax tay ñuy jël dars wi. Bu ñëwé ci aya bi ben aya ñetti aya la ci sourate Zukhruf aya 26 27 28 borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci lamiñu Ibrahim alayhi salam. Munew iz qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bura'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waj'alaha kalimatan baqiyatan ala aqibihi la'allahum yarji'un. Borom bi subhanahu wa ta'ala muné wa iz fatalikul yaw muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala bam waxe ibrahim kan la don waxal muné li abīhi bayam yaw muhammad nga fatali juliji nga fatali wa quraish kero ak ba ibrahim taxawé ci pencum di wax ak bayam ana lan la ibrahim waxon ak ñom ndax bayam rek la waxal yalla mune dedet wa qawmihi ak ay nitam. Ibrahima waxna ak papam waye ibrahima waxna ak kan ak ay nitam wa qawmihi ak ay nitam indi fi al lan la ko ibrahima wax mune innani buraa mimma ta'budun man ibrahima de ku deñ la ci lan ci li ngeen di jaamu. Ibrahima fekk na seen dëkk fekk waa këram fekk ay mbokam lan lañ doon jaamu ha këram papam sax mom mo doon yett këram yi di leen jaay ibrahima ne ina ibrahima dama nga jaay motax ibrahima lan la ñëk def déclaration moy man deñ na ci lepp lu ngeen di jaamu innani buraa ummi ma ta'budun man ku deñ la ci li ngeen di jaamu pour nga jaamu yalla fa nga deñ ci li nga fek nit ñi diko def nit ñi diko jaamu fa nga deñ ci ibrahima ne man de deñ na ci li nga xamne dama fek nit ñi diko jaamu illa allazi bamu dess ki nga xamne fatarani moma bind fa innahu koku sayahdi dina ma jubal buraa moy tarikun wa mubta'idun man de bayina waye waxuma la bayi rek mais dama sori ibrahima fek na jaamu xërem yi fek na jaamu bidew fek na jaamu garab fek na jaamu ndox fek na jaamu nit fek na sax ñu jaamu namrud waye mu denc lool yeb ba mu set mu ne ku ko bayyi la te ku ko sori la ma ngi jëm ci ki nga xamne moma bind ay khalaqani ibrahima yemul ci loolu deñu ci rek mom kenn mu wetal yalla waye wa ja'alaha kalimatan baqiyatan ala aqibihi ibrahima def na baat bobu baat bo xamantene daf ko donulo daf ko denk ay njabotam lol motax yow bo baye bokale fexel say dom baye bokale yow boy jaamu yalla fexel say dom jaamu yalla boy top yalla fexel sa wa keur top yalla waye yow rek ngay dem jak baye sa wa keur te dina law so amul ben importance ibrahima bu mu deñe ci xërem baye bokale def ko def ci njabotam wa ja'alaha kalimatan baqiyatan ala aqibihi lutax mune la allahum yarji'un ndax ñom ñu mëna delu ci khalaata ne yalla dong lañu wara kennal ñu jaamu yalla motax ibrahima def ko baddu muy ndenkaane mu denk njabotam su ñe ci anasirud dars moy wujubu i'lanil bara'a minal mushrikeen julit bu mu mëna doon ak fo mëna nekk li war ci bi yow moy nga def déclaration léral sa position né yow ku denc bokalé nga nga bokalé kat léral si nga bok lélé nga gis ab julit bu faat fekk léral lu won ginnaw nit ñi ñew defal ko ay shirk defal ko ay bidah lu ko waral moy bi ngay dund nit ñi xamuñu won fo nek fo bok kon soy dund fexel parce que dée dafa gaaw fexel nga leral sa taxaway fexel nga leral sa djublu way fi nga bok ba leug ak sibir ken du meuna bokale sa ginnaw ikhwatal iman laqad tabarra ibrahim alayhi salam imam al hunafa min kulli ma ya'buduhu abuhu wa qawmuhu Ibrahim alayhi salam leral na position ne mom ku deñ ci ay mbokam luñ doon jaamu ku deñ ci bayam lim doon jaamu ku deñ ci wa dekk ba lañ doon jaamu la Ibrahim daf ko leral bam lay Ibrahim dafa leral lol lepp ne mom daf ci deñ waye mu setti mu def ben istisna mune illa allazi khalaqahu bamu dess ki nga xamne moko bind mune mom koku rek lay jam wa hadha huwa at-tauhid li nak mbok yi mom moy tauhid moy bayyi jamu lepp bam dess yalla yalla rek ngay jam ndax ye jamu kan moko mom yalla jamu kenn momoko ko dul yalla yalla rek mom jamu wa huwa ma'na la ilaha illa Allah lol moy ma'na la ilaha illa Allah la ilaha ñaari baat la la ilaha illa Allah borom xam xam bi ñuy firi ñaari baat yoy muy la ilaha illa Allah ñu ne ci ibrahima aye bi mu doon wax ay nitam nan len man ku deñ la ci li ngeen di jaam ludul yalla rek borom xam xam yi dañ ci tektalo ñu ne ibrahima batu la ilaha illallah la firi fi ci aya yi mina bat bim ne la ilaha dafa tolok innani buraa mimma ta'budun bim ne la ilaha rek duma jaamu len lolou moy man dama denc ci lepp li ngeen di jaamu benen bat bi nga xamne moy illallah dafa tolok illal ladhi fatarani bamune la ilaha lan la wax bimne la ilaha lum ci tek illa allah bimne innani buraa mimma ta'buduna la la ci tek illa allazi fatarani kon ñaari ayo li ñi tek moy la ilaha illa allah man de bayina jaamu lepp ludul yalla ñi ne ko fu jëm nak mune ma ngi jëm ci yalla mi nga xamne mom moma bint illa allazi fatarani mune fa alal muslim kom dina war ab julit an yastahdira zalika inda nuqi bi kalimati at-tauhid dina war ab julit kon sayu tudati batu la ilaha illa allah muy tewal ci xelam ak xolam badi lan lay tekki wa yuhaqqiquha amalan wa ilman julit doyem rek kom tay ni ko julit di defe nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah dede da nga wara deugal baat bi ci say jëf ak ci say wax ci say jëf ak ci say wax nga deugal baat bi ci say jëf ak ci say wax kula gis xamna yow mi la ilaha illallah deug ci yow mais xam nga tay li am ci sunu societe moy nit ñi di wax la ilaha illallah te feñul fen bal sax wax ji mo jëkuta baax la ilaha illallah liñ yalla nato ñun wa rew mi moy baat yi ëpp importance ci l'islam mënu ñu ko wax baatu la ilaha illallah ci la bok baatu astaghfirullah ci la bok yenen baat yi dess yan la ta bedis subhanallah benen baat bi lan la assalamu alaykum ñent baadi senegal ñu bari mënu ñu ko wax da ngay gis ko yor kurus gu gudd wara wax la ilaha illallah di wax la ilaha illallah la ilaha illallah wala mu wara wax astaghfirullah munan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wala mu wara wax subhanallah munan subhanallah wala mu wara wax assalamu alaykum munan salam alaykum wa waré wax astaghfirullah nga nek fanan astaghfirullah est ce yalla dina la jëgël yalla dula jëgël wa waran wax la ilaha illa allah nga nek fanan la ilaha illa allah so ko ngon yalla dula falé kon baaji dañ ko wara deugël ilman wa amalan xam xam ak jëf ñaar yoy ñoy and xam xam bu and lo jëf baaxul lool motax yalla xass yahudi jëf bu and lo xam xam aussi aussi bala parce que reer la ma tax ñaari ñoy at al iman wal amal gëm ak jëf xam xam ak jëf ñoy and batay bok na ci anasiru dars moy at tawhid la yuhsalu illa bil ikhlas al ibada lillah wahdahu ken du mana am tawhid duñu mëna kennal yalla ludul dañu selal suñu jaamu yalla rek tax ñuy jaam fo gis kuy selal di def ngir yalla day am tawhid waye fo gis kuy wonew li ëpp day bokale mbokk yi al ibadatu haqqun lillah jaamu droit la bo xamne yalla rek moko mom jaamu jaamu moy la dama lu yusal bañi lan moy jaamu yalla da fi passé waxon nañ lan moy ibada moy tour la bo xamni dafa eum bolé lepp lu yalla bëgg ci wax ak jëf mu gërëm ko mom yalla tabaaraku wa ta'ala lepp lu yalla bëgg ci wax ak jëf mom yalla mu gërëm ko d'accord ci lool moy jaamu yalla moy al ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwali wal af'ali aw al a'mali al zahira wal batina mo xam lool dafa feñ wala dafa neub lool moy ibada lool nak kan mako mom yalla subhanahu wa ta'ala modam ne haqqun lillah fala budda izan min ikhlasi halillahi wahdahu comme yalla rek moko mom kon li war ab julit moy mu jox ko yalla kesse mu selalal ko yalla tabaarak wa ta'ala wahdahu neena wa hadha huwa at-tauhid li moy kennal yalla da nga fexé say jaamu lolou ngay tuddé jaamu yalla da nga fexé nga def ko nga defal ko yalla rek bu ci kenn feñ sa bakkan sax yow bu ci feñ sey bëgg bëgg bu ci feñ bu ko gistalu waxuma la ak nak nga koy defal kenen udul yalla tabaarak wa ta'ala amma man ya'budu Allah wa ya'budu ma'ahu ghayruhu fa huwa fa hadha huwa al-mushrik neena kep kuy jaamu yalla nga ci boole kenen kudul yalla neena yow momri def lol yow yaay bokale kat misal kan momay jox misal bokale kumay jox misal lan moy bokale ha xamulen bokale ku xamul bokale kon do mucc ci bokale wat ci nit bokale la waxna deug ndax yonent bi neena man halafa bi ghayri llahi faqad ashrak kep ku bit ku dul yalla bokale nga kenen kumay jox benen misal jamu kërëm bonne façon ke wax nako ba pare waxal lenen ay jamu estati jamu estati ak lan jamu nit ak lan jamu ndox ak lan tak galaj tak ay bejeen tak ay lam ay xaw ay petaw yoy yeb bokal motax julit ñu wara moytu lool yoy yeb ay bokale la julit ñu war ko moytu di ñu jaamu yalla kesse kesse kesse ñu bañ ci duggal leneen mu ne kepp kuy jaamu yalla ci bir jaamu yalla gi nga duggal ci leneen ludul yalla fa huwa mushriku koku bokale kat la wa huwa alwaqi min qawmi ibrahim neena koku mom mo tollok la nit ibrahima yi don def faqat abudu allah wa abadu ma'ahu alihatahum dañu jaamu yalla defale lenen moy comme ñun senegal tay niñ koy defé jaamu yalla defale lenen ci bir jaamu yalla nga gis kuy jaamu yalla fekk mu ngi am ay xamb deena sangu ci xamb yi japp ci ba bari genn ñoo dugg ci jaaka ji hein lolou mënu nek jaamu yalla kesse rek lenen amu ci lenen amu ci place yalla rek neena nitu ibrahimi dañu jaamoon yalla waye ci bir jaamu yalla ñu duggal ci keneen kama dalatil aya comme niko aya bi waxe yalla ne ibrahima bu mu leen fekke ñuy jaamu ay bidew ñen ñi di jaamu ay xërem ñen ñi di jaamu nit bi mu juddoo xam ngeen ibrahima bi mu juddoo kan la ñu koy waar yaayam dafa judd rek wax ak yaay ji na yaay kuy sa borom man ko kuy sama borom mune ko man yow kuy sa borom mune am mune may sa borom mune yow yaay kuy sa borom mune sa bay mune sama bay kuy borom mune bu ñew nga laj ko mu dem na papa ji ah man ragal na xale bobu ñu doon wax mako jur de papa ji ne ko nañ dem ñew mune ko papa kuma mom mune ko sa yaay sama yaay ko mom mune ko man mune ko yow kula mom mune ko namrud buru dekk bi mu ne ko namrud buru dekk bi ko mom mu dal koy pes ko yow naro indi jam yow ñu la ñëk waar bu fekk ay papam di yett ay xërem diko jox xërem yi demal nga jaay ko su jaare ci mbeddi lan lay wax kan moy jënd lu koy lor kan moy jënd lu ko dul jëri kan moy jënd lu ko dul jëri ñu wax yeen di ngeen xale bi limuy wax ñu ne lu muy wax ñu ne deglu leen yow loy yaay mu ne xërem nga ni lan mu ne ku ko jënd du la jëri ah lo xam dang koy jënd te amul la jëri man importance la ngone bu jaayé ba ngone kenn jënd ko mu dem yobu ko ci dex gi ne ko nanal est ce dina nan du tax nan xeer la dañ ko yett pant la dañ ko yett est ce luñu yett amna bakkan amul bakkan motax nit warul jaamu luko du lor duko jeri yalla rek subhanahu wa ta'ala moy jeriñ moy loré lenen ludul yalla rek do jeriñu do loré yalla rek subhanahu wa ta'ala lepp lu bayeko ci yalla lor rek mo la meuna jeriñ lor rek mo la meuna lor motax ibrahima ne len innani buraa mimma ta'budun man ku deñ la ci li ngeen di jaamu xërem yi motax bi gaay dem di jaamu ci bitew yi ibrahima baña dem ñu nek ibrahima lu do dem mu ne inni saqim man dama febar mu baye ba gaay giin fekk defon nañ ci sen jakka ji sen jaamu xey xërem bi defon nañ ci yalla yi mu nga fa woon defon nañ ay lek ci kanamu yalla yi pour yalla yi ñaan ci lek yi am barke ibrahima baye bañ dem ibrahima ñew dugg ci biir ne yalla yi lek leen lek ñu bu jël jaas yi daal di daanel yalla yu ndaw yeb bam dess ben yalla bu ngand bi gënon mak nga xamne moy chef bi mo ne kon ci digg bi gaay yu wër ko mu daal di koy wékkal jaasi ci ay ñu fekk jaamu kayu xërem bi xërem yépp daanu nañ bam dess ben xërem lek yépp yaquna ndax xeer yaang ci aw boat plan yi ñu ne waaw man fa'ala hadha bi'alihatina kan mo def ni sunu yalla yi kan moko def yalla buñuy door ñu nan kan moko def ni sal dayna war Omar ibn al-Khattab mi ngi netali bi mu nekké julit mu ne dafa amone ben yalla am yalla ji tandarma lako defé won dafa don tukki mu jël tandarma bu toy kolé ko bam nekk yalla am bop am loxo am deun am tank ñaari tank defar ko bam nekk yalla mu wër ko bam wo mu def ko ci sac mu ne suy tukki day and ak yalla bobu ndax yalla bi ar ko mu dem ba mu son nak ndaysan mu xif lekam jeex legi nak tandarme bi mo fi dess te tandarme moy yalla bi mu dal dikoy genné ci bir sac bi mu ne ko ah yalla alma bop bi ba ñibbi ko la lek togal ba ci yag mu ne yalla alma ben loxo bi karaj dam togal ba ci yag mu ne yalla alma ben tank bi non la topé yalla bi lek yalla bu jeex ko lol yalla Ibrahima tamit non la def daniel yalla yi ba pare dal di jël yalla bi bu mag bi mu wut ko jass bi gaay ñewé lan lañ wax ñu né man fa'ala hadha bi alihatina kan mo ibn sun yalla yi ah wa peuple bi ñu né sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim deg nañ ben jeune bu nek ci bir koñ bi don xass yalla yi c'est sûr que mom mo def li gaay na fa'atuhu ala ayunin nas dem leen ngeen indi ko ci kanamu peuple bi ñepp taxaw ci kanamu yalla bi ñu xaar gaay dem kër ibrahima ngur fan ko yëkëti ko ci kaw diko indi ci kaw ci kaw dal diko indi biñ koy indi ba ci kanamu yalla ñu taxaw lo ñu ne ibrahima kan mo def li mu ne len ah yeen di da ngeen ma yab rek ñu ne ko nan lañ la yabé mu ne yeen ngeen gis yalla yeb daanu ponkal mi taxaw wéku jaasi ci ñen makoy laaj man nekk ma fi woon mu len ko laaj kabiruhum hadha ponkal mi taxaw mu len ko laaj gay nako yow xam nga ne yalla bi du wax xam nga yalla bi mu bouge yalla dafa mu na déplacer wu fum place mu ne ko yende ngeen dox lan ngeen di jaamu lo xamne munul défendre bopa li nga xamne buñ ko doon ray diko damate munu ci dara ñi ni yalla yeb door nañ leen mañ damato xamu leen ko ko def li munul défendre bopam kon na ngeen koy jaamu kon innani man buraa un ku deñ la mimma ta'buduna ci li ngeen di jaamu man li ngeen di jaamu man bokuma ci gis nga ibrahima bi mo xé lol amna ci biir dekk bi ñu bari ñu yew dañu commencé xalaat ñu seugal seen bop ñu xolante ñu jaxkarlo ñu nekkon xam ngeen ni ñu def nañu erreur waye chaque jour nit ñi peuple bi amna ci biir nit ño xamne ñoñu yalla na nafar ben mbolo bu ndaw bu nekk ci biir dekk bi ñoon duñu bëgg nit ñi affaire bi leer gis nga ibrahima bi mu commencé leral rek nit ñi commencé gis dekk bi dafa am ñu yek yek rek daal di yuux rek daal ni unsuru alihatakum dimbali len sen yalla rek nit ñi daal di yuux fatte li ibrahima doon len fu ilan ibrahima jele won ak fam len bëggoon yob fa lañ mujjé mo ñom ñep ñu ne lakaleen ibrahim tax ci jamono yoy setan ngeen ci film yusuf ku weddi won yalla ay wa fadan nuñ lay def ali ci film yusuf ku fedd ku weddi won yalla ay wa fadan nan lañ lay def laylak premier episode film yusuf ki weddi won yalla bi nan lañ ko don def ko naron lak kan mako sewé yanko yanko yangi fatte ñum lool mo doon seen aada motax ibrahima ba mu wedde yalla ñu nañ ko lak parce que ñoo seen aada moy ku wedde yalla ñu lak ta lool nak del ci wat na jamono ku fi wedde bokale rek ñu lak seugar wala ñu lak jakk ji ngay julle jakk yi ngeen gis ñukoy da da ngeen dafa tay la commencé di tay keur yi ñi taal du tay la commencé de depuis dembu la woon kuy jaamu yalla kesse bokale wo ñu lakk leen kërëm wala lakk leen fa muy jaamu yalla xeexna kon bu tay dembu la woon kon ku ñu lakk sa kër ci jaamu yalla rek booba nga sant yalla xamni defoon nañ ko yonenti alayhi musallam motax yoonu yonenti nekkul yoon bu simple nekkul yoon bu yomb yoon bu bari ay deug la yoon bu metti la waye nak ku ci jaar rek daldi egg fa yonenti yekkon mbokk yi ibrahima neena len dejna ci xereem yi ila allazi jamna ci ki nga xamne fatarani ay khalaqani jamna ci ki nga xamne moma bind wa hadha huwa alwaqi aidan fi ba'd man yantasibu ila alislam li moy tay li nga xamne mo xew am ci len ci ay nit ci ay gox ci ay barab ci ay keur ci ay julit sax yo xamne tay ñu ngi askano l'islam waya fa ya'buduna allah wa ya'buduna ma'ahu ghayruhu min ashabil qubur dañuy jaamu yalla waye dañuy jaamu walé lenen ci bir ci ay bammel da gis julit buy jaamu bammel tim ci bammel nan borom bammel bi bu nga yok sama sutura yok sama man man yok sama katan dama bu nga barkelal ma sama njabot dama bëgg sama doom yi jigeen yi sey dama bëgg sama doom yi goor yi sen dip nga am nga may ay diplôme tim ci bammel di ñaan lo borom bammel bi dafa de yalla wax na ci alquran kan mo gëna reer kuy wo ko dul wuyu bammel ki ci nek dafa de wa man dhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah ben way dafa gis ben way bu ñew ci bammel di ñaan nak ko serigne bi visa la bëgg visa europe rek la bëgg dem waji xol ko deg muy ñaan bammel bi mune ko eh salamu alaykum mune wa alaykum mune ko borom bammel bi dafa dem dakar ko yow xana da nga def yow ki de nga nan da dem dakar mune ko bo xamone dafa degay do ko ñaan degu len wax bi de ay lan la wax lan la wax dafa don ñaan da don ñaan ki faatu nek ci bir bammel bi ñu sul ko ay at mu xol ko ba jaag ne ko he na mu ne ki ngay ñaan nek fi de dafa dem dakar mu ne ko yow yow yow da nga daf yaakar na yow ki de nga nan dafa dakar mu ne ko bu don bu de won kay do ko ñaan noy baye yalla di ñaan ku de hatta yaronti sallallahu alaihi wasallam ken dem tim ci bammel ci medina fu mu teud nan dang koy ñaan dang koy ñaan nuyu ko so jange tire yi ziaré bammel yonent amul loy ñaan yonent amul lu muy may ku dé du may yalla moy may subhanahu wa ta'ala motax lenn tay ci ay nit yu tuddo wol islam da ngay gis ñuy tukki ngir ay bammel di ñaani lolu ab julit du ko def ak di rendi demb munima bi lañ doon rendil dembu munima bi seran ngeen ko tele munima bi xereum bi dañ doon rendil ay nak yu ñuul ay bey yu ñuul xar yu ñuul dinar yu ñuul lepp lu ñuul bey yu ñuul ñukoy rendil seen xereum bi kon legi leer na ne xereum la estati amul place ci l'islam yon dial muhammad da ci janel da ci danel ñaata ñetti témer ak fuk ak ñett la ko danel kérok fatfu mak yon tuba ngi yek ci gilem gu wex al qaswa mu wacc sahaba yi en cercle kaaba gi yon tibi wacc ci gilem bi mu ngi yor kan bi ci kanam bi dafa am ben lonku kay yon tibi dafa ñew japp ci ciatu kan di lonku xeremi nan qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa bu geuseme xerem bi daan sahaba yu ko jël tassar ba kaaba gi sa fecc ñetti témeri yalla ak fuk ak ñett lepp mu daanel ko ñun ñi ñew di sambat yonte bi daanel ko ñun ñukoy sambat amna yo xamni sax da yeen jënd ben xerem bu ndaw yofu ko seen bir armoire tek ko non ci kaw armoire amna ci kër yoy dug da ngay fekk ñu jël kilifa diine melal ko bam mel kom fotom tek ko ci kaw ak lolu baxul lolu fumu nek malaka yermane dufa dug lolu ak xaj fumu nek malaka yermane dufa dug mok ay photo yu ñu wek moyal motax julit yi wara jangat sen diine ñu xam lan moy bokale ñu xam dal moy diine bu leer pour ñu mëna sori bokale yalla tabaaraku wa ta'ala waye yamuñ ci rek di ñaan bammel yi ak di fa rendi waye wat tawafu hawlaha ak diko wër di wër ngay gis ñuy wër bammel comme niñu wëré kaaba da nga ne tawaf ben place kess lañ koy def ci kaw ak su kaw suuf moy kaaba kaaba dong la ab julit di wër di tawaf mais tay ci adina bi ci ñu wéx ñu ñuul ñi bari na foy dem da fekk ay nit di tawaf ci ben bammel té li doy war fofu moy yaronte bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lim wax dena bammel ñaar kessala ben mu nek xur ci xuru safara yi wala mu nek ben jardin ci jardin al janna al qabr rawdatun min riyadil janna aw khufratun min khufaril nar ñaarel bi moy yonent bi neena rubba qabrin yukaf wa sahibul qabr fil nar bari na qabr bu ñuy wër di joy di ñaan borom fek borom bammel bi ngi safara dañu ñangi ñaan ci bammel fek waaja ngi safara yonent bi mo wax lolu sallallahu alaihi wasallam wa ghayr zalika ak yenen ci ay bokale yudul yi fa waqa'u fi shirki ñu dugg ci bokale shirkil akbar bokale bobu nga xamne nak yalla subhanahu wa ta'ala duko balé fal wajib izan ala al abd aw ala al ibad ifradu allah bil ibadati wa ijtinab al shirk kon li war jami ñun ñep mbokk yi xam ngeen li war moy ñu jaamu yalla kennal ko ci jaamu giñ koy jaamu wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'an yalla lol la wax ci alquran moy jaamu len ma bu len ma bokale ak len bu len ma dendale kenn kon ñu wara moy tandiku ginnaw jaamu yalla ñu wara moy tandiku bokale yalla tabaaraku wa ta'ala kama fa'ala imamul hunafa ibrahim kom niko ibrahima defe alayhi salatu wassalam haythu afrada allah bil ibadi mom ibrahima kennal na yalla ci jaamu gis nga lol motax ngeen di deg ñu ne ibrahima moy ibrahima ñu ko tudde amna ben tour moy imamul muwahhidin aduna bi yepp ñi kennal yalla bo len boole ibrahima moy seen imam aduna bi yepp yalla tag na ibrahima ci ngeum ci wetal yalla ba tollale ko aduna bi yepp ci kennal yalla inna ibrahima kana umma ibrahim rek ben nation la ci kennal yalla nation ci kennal yalla tabaarak wa ta'ala kon julit dafa wara roy ibrahim ci kennal yalla tabaarak wa ta'ala haythu afrada allah bil ibadati wa tabarra'a min ash-shirk mom ibrahim kennal na yalla ci jaamu gi waye denci bokale kat yemu ci waye wa hazara minhu mu moy tandiku loko waye sax mu denk ay njabotam ne len na ngeen de ci kennal yalla gis nga kérok ba yaquba febaré mu way domam ben question la len don laaj ma ta'buduna min ba'di lan ngeen di jaamu sama ginnaw wala nga deg mu ne wasa biha ibrahim bani wa yaqub ya bani inna allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun ibrahim da ko jël diko dinkane ay njabotam na len bu len bokale yalla mok mok ci aduna mais xolal ñun tay waxuma la nga wax say doom bu len bokale mais boy dem ci barab bu bokale kat da ngeen di yobale lele nga de kenn dundu dem dedem ko dem da ngay bokale dundu dem dedem allahu akbar motax gis nga xol yi bu ñu lendeme ci bokale rek musiba moy am xol bu de ci bokale xol bobu lo wax borom du ko deg day tekh gu lu gumba parce que bokale moy yaqol bokale day yaqol da koy ray ba xol bi de dootul am yek yek ci yalla soy wax kenn ci ñoom yalla day melne dang koy opere da nga jël jasi diko dag ikhwani ibrahima yamul ci denc bokale yamul denc nit ñi bokale waye def ko denkane wasa bi zalika zurriyatahu min ba'dihi mu denk ay njabotam ko denké njabotam njabotam gim ko denk dañ ko don denkat seeni dom denk nañ ko yaqub yaquba denk ko ay domam gis nga yaquba kérok bu muy faat ci sukura dafa wo dom ji nan len ma ta'buduna min ba'di lan ngeen di jaam poser len question waxu len tol yaangi ni tay ci sunu rew borom keur buy faatu nga amone ay tol yu bari da nga nan dom yi tol yi tol yaangi nonu ñen tay tol yi nangam fekkone ay keur la yo doon luwe ay keur ya ngok fekkone ben societe la nga len societe ba ngok waye xolal yaqub bi muy faatu mu dajale dom yi yep amone nay tol amone na keur amone nay jur ay geet waye yoy yep waxu ci lan la wax bi mu dajale xale lan la len wax ma ta'buduna min ba'di lan ngeen di jaamu sama ginnaw lan ngeen di jaamu qalu na'budu ilahaka ñu ne ko ñu de dana jaamu sa yalla ay bay ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun kon darsu tay ñetti tombu yoy lañ ci doon jël moy julit bi mëna roy ba ibrahim waye mu mëna leer ci julit ne mënul am tawhid kennal yalla lu dul defay selal waye ñettel bi moy mu mëna xam deug deug deug batu la ilaha illa allah lan lay tek kon ñu ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu def ñu deegal top. Thank you.